Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Radiyallahu teala anna ve ankum an kafetil müslümin ve ba'd. Evet, nevasıhul mübtedeyi vel haber okuyorduk. Değil mi? Kâne ve kardeşlerini, ef'al-i nakısayı gördük. Şimdi geldik harf olana, inne ve kardeşleri, inne ve benzerleri. Evet, inne ve ahavatuha, inne ve benzerleri. Kâlel müellifu rahimahullahu teala ve emma inne ve ahavatuha, inne ve kardeşlerine gelince fe inneha, fe inne, inne, fe inne, inne, muhakkak inne lafzı ve ahavatiha, fe inne lafza, inne ve ahavatiha, inne ve kardeşleri tansıbul isme ve terfa'u, ve terfa'u el haber, yani tec'alul isme mensuben ve tec'alu el habara merfu'an. Ve hiye inna ve enna ve lakinna ve keenna ve leyte ve lealle. Tekul inne zeyden kaimun. İnne zeyden kaimun. Ve leyte amran şahısun. Ve ma eşbehe zâlik. Ve buna benzeyenler. Ve ma'na inne ve enne, inne ve ennenin anlamı ettevkid. Evet. Cümlenin manasını ne yapmak? Tevkid etmek. Ve lakinne lil istidraki. Lakinne istidrak. Kelam-ı sabıktan tevellüt eden tevehhumu def. Ortadan kaldırmak. Ve keenne lil teşbih. Li ifade teşbih. Teşbih ifade etmek için. Keennel haramen naru. وَلَيْتَ لِلْتَمَنِّي وَلَعَلَّ لِلْتَرَجِّي وَالْتَوَقُّعِي تَرَقُّبْ, yani bir şey olmasını ummak, beklemek. وَاَكُولُ, ben diyorum, Şarih Muhammed Muhyiddin Abdülhamid, ben diyorum ki الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ نَوَاسِخِ الْمُبْتَدَئِ وَالْخَبَرِ, mübteda ve haberi nesh eden, ortadan kaldıran, mübtedanın mübtedalığını, haberin haberliğini ortadan kaldıran amillerden ikinci kısım inne ve ahavatuha, inne ve kardeşler. Ey nevairuha, nevairu inne, innenin benzerleri fil ameli, amelde innenin benzerleri. Yani tec'alul isme mensuben ve tec'alul habera merfu'an. Ve hiye ve hâzil kelimat tedhulu alel mübtedeyi vel haberi, mübteda habere dahil olur. Fetansibu binaenaleyh, nasb eder. Yani fetec'alu, kılar el mübtede'e, mübtedayı mensuben, mensup kılar. Ve yüsemma, isimlendirilir. Hâzel mübteda, yani kable duhuli inne, innenin dahil olmasından önceki olan o mübteda isimlendirilir. Ne diye? İsmehâ, isme inne. Ve terfa'u, ref eder el habere. Yani ve tec'alu el habere merfu'an, haberi merfu kılar. Tamam mı? Yani önceden de haberdi. O zaman mübtedanın haberiydi. Şimdi innenin haber oldu. Bir mana enneha, şu manadaki inne tüceddidü leha ref'an. Yeni bir ref ona icat eder. Tüceddidü leha, ona tecdid eder. Yeniden ortaya koyar. Lehu, o haber için ref'an. Yeni bir ref ki gayrellezî kâne lehu kable duhûlihâ. İnne dahil olmazdan önceki bulunan ref'ten farklı bir ref. Ne demek? Önceden mübtedanın haberi olarak merfuydu. Şimdi ise innenin haberi olarak merfu oluyor. Güzel. Ve yüsemma, isimlendirilir. Hâzel haber. Hangi haber? Ellezî kâ ellezî kable duhûl inne. İnnenin duhulünden önceki olan o haber İsimlendirilir. Bade duhuli inne. Tamam mı? İnne dahil olduktan sonra isimlendirilir. Ha, ondan önce de haberiydi. Müfteden haberiydi. İnne dahil olduktan sonra isimlendiriliyor. Haberaha. habera inne ve havati. İnne ve kardeşine haberi deniyor. Tamam hocam. Ve hâzihil edevâtu, şu edatlar, yani ve hâzihil avamil, bu amiller, küllüha hurufun, hepsi harftirler ve hiye sittetün, altı tane. El evvelu inne bi kesril hemzeti ve thani enne bi fethil hemzeti ve huma yedullani delle ala yedullani ala tevkidi ala te'kidi. Tamam. Yecuzul vecehan. Ala tevkidi. Yani li ifadeti te'kidi. Li ifadeti tevkidi. Te'kidi ifade etmeye delalet eder. Te'kid ifade eder. Ne demek te'kid? Ve ma'nahu. Ve ma'na tevkidi. Tevkidin manası nedir? Takviyetü nisbetil haberi lil mübtedi. Haberin mübtedaya olan nispetini güçlendirmektir. Haberin mübtedaya bir nispeti var. Aidiyeti var. O aidiyeti ne yapıyorsun? Güçlendir. Zeydun kaimun. Kıyam Zeyd'e sabit. Tamam. Zeydun kaimun. İnne Zeyden kaimun. Şüphesiz ki kıyam Zeyd'e sabit. Anlaşıldı? Tamam. Nahvu. İnne ebâke hâdirun. Şüphesiz ki senin baban buradadır. Şimdi adamın zihni hükümden boş değil. Bunu söylediğin yerde. Adamın zihninde acaba baban gelmiş mi gelmemiş mi? Mütereddit. Mütereddit şüphe içerisinde. Veya münkir konumda. İnkar ediyor. Ya babam gelmemiş diyor. Babam gelmemiş diyor. Tam babam gelmedi. Veya da şu acaba babam geldi mi gelmedi mi? Sen de ona diyorsun ki inne ebake hadirun. Baban buradadır. Kesinlikle. Buradadır. Yani. O kafanda bir tereddüt varsa sil onu. Kafanda bir inkar varsa sil. Muhakkak. Bazen de tabi muktezai zahir muhatabın mütereddit veya münkir olmasını gerektiriyor. Ama bazen de adam mütereddit de değildir, münkir de değildir. Ama sanki mütereddit de sail. Tereddüt içinde olan bir soran kimse konumuna indirilir. Ona inne ile müekket olan kelam söylenir. Mesela Nuh Aleyhisselam'a diyor ki Cenab-ı Hak ve la tuhadibni fillezine zalem. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Ey Nuh, zulmedenler hakkında hiç konuşma, onları bırak. Tamam. Zaten Nuh Aleyhisselam bir şey demiyor. Mütereddit de değil. Arkadan diyor ki Cenab-ı Hak. İnnehum mugrakun. Onlar boğulmuşlardır. Boğulmalarına kesin olarak hüküm verilmişti. Şimdi ve la tuhadibni fillezine zalemu deyince bana o zalimler hakkında bir şey sorma. Bir şey bana hitap etme. Bana onlar hakkında bir şey deme. İnce. Sanki bir yerde Nuh Aleyhisselam düşünebilir değil mi? Acaba ne oldu? Cenab-ı Hak bunlar hakkında boğulmalarına hüküm mü verdi acaba? Bana bunlar hakkında bu zalimler, bu iman etmeyenler hakkında konuşma diyor. Acaba bunlar hakkında hükmü ilahi gerçekleşti mi? Kararlaştı mı? Ne oldu acaba? Değil mi? Gelebilir. Bir soru. Sanki sormuş gibi kabul ediyor Cenab-ı Hak. İnnehum muğraku. Şüphesiz ki onlar boğulmalarına hüküm verilmişti. Yani artık onlar hakkında yalvarıp yakarmanın bir anlamı yok. Onlar hakkında netice edilmiş. Evet. Anlaşıldı bu. Ve nahvu alimtu enne ebake musafirun. Alimtu ben bildim enne ebake musafir. Babanın misafir olduğunu bildim. Şüphesiz. Alimtu efendim alimtu musafirate ebike. Babanın misafiretini, seferini, yolculuğunu bildim. Ve salitu lakinne ve ma'nahu. Bunun manası el istidraku, istidrak. İstidrak ve huve o istidrak denen şey, biz tabi tarifini yaptık az önce. Kelam-ı sabıktan tevellüt eden tevehhümü def içindir. Kelam-ı sabıktan önceki kelamdan tevellüt eden meydana gelen tevehhümü şüpheyi, zannı def içindir, ortadan kalır. Lakinne fakat, evet arkadaş şunu söyledik ama fakat şuna gelince. Tamam. Şimdi bakalım takibul kelam, kelamın takip etmesi. Kelamın izlemesi. Bi nefyima, o şeyi nefile ki yütevehhemu subutuhu. Subutu düşünülecek, zannedilecek olan şeyi nefyetmekle kelamın takip edilmesi, izlenmesi. Ev veyahut da nefi değil de isbati ma yütevehhemu nefyuhu. Nefyi düşünülen yerde ispat ile, subutu tevehhüm edilen yerde de nefi ile kelamın ne yapılması? İzlenmesidir, takip edilmesidir. Şimdi örnek verelim. Nahva. Muhammedun şuca'un. Muhammed şuca'dır. Cesurdur. Gözü pektir. Şimdi senin aklına geliyor. Muhammed şuca ise onun arkadaşı var. Ahmet. Onun arkadaşı Ahmet. O da şuca'dır. Değil mi? Şuca da gezen de şuca. Orada şuca. Böyle bir şey geldi aklına şimdi senin. Böyle bir şey aklına gelince şimdi ben bunu ne yapmam lazım? Ortadan kaldırmam lazım yani bu şüpheyi. Şuca çünkü arkadaşın arkadaşı Ahmet'e sabit değil. Ha. Onu o zaman kaldıralım. Lakinne sadikahu, fakat onun arkadaşı, dostu ceban. Korkaktır, tavşan. Cebanın o korkak. Evet, ma fazel cahilu lakinnel alime faizun. Ma faze, ma faze, kurtulmadı. Fevzu necat bulamadı el cahilu, cahil. Lakinnel alime, ama alim faizun. O kurtuluşa erişildi. Ve rabi'u ke enne ve huve yedullu ala teşbihil mübtede'i bil haber. Ve huve o kâne yedüllü, delalet ediyor, işaret ediyor, ifade ediyor, gösteriyor. Alâ teşbihil mübtedanın teşbih edildiğini. Neye teşbih edildiğini? Bir haber. Mübtedanın habere, yani mübtedanın müşebbeh, haberin de müşebbehun bih olduğunu ifade eder. Nahu bak. Keennel cariyete bedrun. Keennel cariyete, sanki cariye bedrun, dolunaydır. Dolunaydır. Cariye dolunaydır. Cariye müşebbeh benzetiliyor. Bedir dolunayla müşebbehün bi. Tamam. İşte bak bu mesela bunu örnek veriyor. Avamide ne diyordu ki? Ennel harame narun. Ennel harame. Haram. Ateş gibi. Ateş gibi. Bu da harama götürüyor hocam. Ateşten sakın değil. Bu da ateşe götürüyor. Vel hamisi, beşincisi leyte leyte ve ma'nahu ettemenni, manası temennidir. Ve o temenni nedir? Talabul müstahili. Talabul müstahili, yani talabul lezi yestahilu vuku'u. Vuku'un mümkün olmayan bir şeyi arzulamak, istemektir. Ev veyahut da talabu ma, yani fihi usru. Talabu ma fihi usru, yani fi vuku'ihi usru. Vukuunda usur vardır, zorluk vardır. Olması zor veyahut da olması imkansız olan bir şeyi istemek. Buna evet, temenni deniyor. Nahmu. Leyte şebabe aidun. Leyte şebabe. Keşke gençlik aidun geriye gelse. Olur mu ya? Gençliğin avdeti. Değil mi? Avdetü şebab müstahiletü. Müstahil. Yani la yumkinu vuku'uhu. Vuku'u mümkün değil. Bir adam şimdi tekrar gençlik nasıl gelecek? Yani mümkün değil. Tabi adeta mümkün değildir. Yani şey, olmamış böyle bir şey. Görülmemiş. Gençliğin geri geldi. Yani yoksa Cenab-ı Allah tekrar diriltiyor. Mümkündür de yani. Değil mi? Evet. İsterse de seni genç kılar. Ama yapmamış, böyle bir şey vukuğa gelmemiş yani. Böyle bir şey vukuğa gelmemiş. Aklen olabilir yani, aklen. Düşündüğümüz zaman olabilir. Akıl bunu, yani yokluk aleminden varlık alemine çıkıyorsa, varlık alemindeki bir halden başka bir hale geçişi mümkün. Tefsirinde Eyüp Aleyhisselam'ın mesela sıhhatı verilmiş. Evet ama gençleşme yok. Gençleşme yok ama hocam orada mesela tekrar çoluk sahibi olması, 78 yaşından sonra işleri tekrar yapması. Belki yaş geliyemez ama hocam sıhhatla gencin sıhhatı kuvveti verilebilir değil mi hocam? Evet tabi. Yani ihtiyarken genç de belki olabilir, nasıl? Cenab-ı Allah yani diler, diledikten sonra olur yani. Yokluk aleminden varlık alemine çıkıyor da, varlık alemindeki bir şeyin bir halden başka bir hale dönüşmesi, geçmesi değil mi? İnsanken maymun oldular, ova, öyle değil mi? 100 sene Uzeyr Aleyhisselam rük aldı, bunlar hepsi olabilir. Allah'ın kudretine bak. Yani müstahil dediğimiz, bu da adeten yani. Adeten müstahil olan, olması çok şey, mümkün olmayan, olması mümkün değildir. Evet. Şimdi bir de olabilir, düşünülebilir ama zordur. Nahvu, leytel belide yencehu. Leytel belide. Keşke o gerizekalı yencehu başarıya ulaşır olsa. Gerizekalıdır. Ulaşabilir mi? Ulaşır, kopya çeker. Ha. Veya çok çalışır da, ezberlediği yerden çıkar da, o da başarıya ulaşır ama uzak, zor. Ve sâdisü, altıncısı, le'alleh ve huve yedül ale teracci, teracciye delalet ediyor. Raca, ummak, umutlanmak, evit tevakku'i, tevakku. Peki ne demek? Ve ma'ne teracci, teraccinin manası talebul emri el mahbubi. Evet, sevilen, arzulanan bir şeyi istemek. Ve la yekune illa fil mümkini. Bu da ancak mümkün olan şeyde oluyor. Leallallâhe yerhamuni. Leallallâhe, umulur ki Allah yerhamuni. Bana rahmet eder, bana açır. Allah'ın rahmeti mümkündür. Bize tahakkuk etmesi istenilen, sevilen bir şeydir. Orada leytallâhe olmaz. Leallallâhe, umulur. Ümid edilir, beklenir ki yerhamuni, Allah bana merhamet eder. Ve manet tevakku'i, tevakku'un manası nedir? İntizar vuku'il emri el mekruhi fi zatihi. Özünde, tamam mı? Özünde çirkin görülen, beğenilmeyen, hoşlanılmayan bir işin vuku'nun gerçekleşmesinin beklenmesi olacak. Yani hoşumuza da gitmiyor o iş. Ama olması da bekleniyor. Nahve. لَعَلَّ الْعَدُوَّ قَرِيبٌ مِنَّهِ. لَعَلَّ الْعَدُوَّ, belki düşman, قَرِيبٌ مِنَّهِ, bize yakındır. Yani düşmanın bize yakın olması bekleniyor. Yani. Yakındır. E şimdi düşmanın yakın olması özünde, yani zahidi zatında sevilen, hoşlanılan bir şey değil, çirkin bir şeydir. Ama yakında olabilir yani. Çünkü düşman gelecek, sana herhalde gül atacak hali yok. İnneva kardeşleri de böyle. Geldik şimdi Zanne ve kardeşine. Zanne ve ehevatuha, Zanne ve benzerlerine gelince. Gelirim ona. Peki. قال المؤلف رحمه الله واما ظننت واخواتها ظن وكardeşleri فانها تنصب المبتدا والخبر. مبتدا خبر نصب ediyor. على انهما, على ان المبتدا والخبر مفعولان لها. لهذه الافعال. Bu fiillerin mef'ulü oluyor yani. ظننت محمدا صديقا. Zanentü, zannettim. Muhammeden, Muhammed'i, sadika. Muhammed'i dost zannettim. Dost bildim. Yani. Muhammeden Mef'ulun evvel, tamam. Sadıkan mef'ulun sani. İkinci mef'ul. Ve hiye ve hâzil ef'al. Ve hiye o fiiller. Zanentu ve hasibtu ve khiltu ve zaamtu ve ra'aytu ve alimtu ve vecettu ve ettehâzetu ve cealtu ve semi'tu. Bunlardır. Şimdi gelecek örnekler falan. Tekulu zanentu zeyden kaimen. Zeydun kaimun. Ba'de dukuli zanentu. Zanentu zeyden kaimen. Zeyden mensubun mef'ul evvel. Kaimen mensubun mef'ul sani. Ve ra'aytu amran şahısan. Ve ra'aytu. Ra'aytu gördüm. Amran amrı şahısan. Bir şahıs olarak gördüm. Ra'a fiil tufail. Amran birinci mef'ul şahısan. İkinci mef'ul. Aslında neydi? Amrun şahısı. Değil mi? Evet. Ve ma eşbehe zâlike. Buna benzeyen örnekle verilebilir. Ve ekulü ben diyorum el kısmı thâlisi, üçüncü kısım minne vâsıkhıl mübtedeyi vel haberi. Mübteda haberin, mübteda haberliğini ortadan kaldıran amillerden. Üçüncü kısım zanentü ve havâtü. Bunlara efali kulüp deniyor. Efali kulüp, kalp fiilleri. Ey nevairuha fil amel. Amelde zanneye benzeyenler. Ve hiye tedhulu alel mübtedeyi vel haberi. Bu fiiller mübteda habere dahil olur. Fetansibuhuma cemi'an. Hepsini onların nasip eder. Ve yugalu lil mübtedeyi. Mübtedaya söylenir, denir. Yani ba'de duhuli zanentu ve ehevatı. Evet, zanentu ve ehevatı dahil olduktan sonra o mübtedaya mef'ulun evvelu. Birinci mef'ul denir. Ve lil haberi. Habere de yani ba'de duhuli zanentu ve ehevatiha. Zanentu ve kardeşleri dahil olduktan sonra o haber, müfteden haberi olan isme de mef'ulun sani. İkinci mef'ul denir. Birinci mef'ul ya. Zeydun müfteda kaimun haber. Alimtu zeyden kaimen. Zeyden birinci mef'ul, kaimen ikinci mef'ul. Ve hâdel kısmı, bu kısım aşaratu ef'alin. 10 tane fiildir. Demek ki tane mef'ul alıyor değil mi hocam? Evet. Evet. Ef'ali kulüp. İki mef'ul. El evli zanentü. Nahru. Zanentü Muhammeden sadikan. Zanentü. Zannettim. Zan. Yani galiz, zannı galip nedir? Yani kesin bilgi değildir. Yakın yok. %100 değil. Ama %70, %80. Buna zan deniyor. 50-50 olursa şek denir artık. 50-50. Şüphe var. Zan, zan mertebesi, yani o şek mertebesinin bir üstünde. Şekin üstüne çıkmış yani ama ilme varamamış. Yani. Kesin bilgi değil. Zanentü zannettim Muhammeden sadika. Tamam. Ve sana hasibtü, bir mana zanentü, nahu hasibtül mâle nafi'an. Hasibtü, sandım el male malı nafi'an, fayda verici, fayda verir diye zannettim işte. El malu nafi'un, el malu nafi'un, hasibtül male nafi'an. Khiltu el hadigate müthmiraten. Bak, el hadigatü müthmiratün, el hadigatü bahçe müthmiratün meyvelidir. Değil mi? Zatü, zatü semerin. Evet. Zatü semerin. Meyve sahibidir. Peki, hiltü, ey zanentü, el hadigete müthmirete. Ve rabi'u zaamtü. Zaamtü bekran ceri'en. Zaamtü, yine zanentü, bekran ceri'en. Bekrun bekir, ceri'un. Bekir nedir? Ceri. Atılgan, gözü pek. Zaamtü bekran ceri. Vel hamsu ra'aytu. Ra'aytu alimtu manasen. Nahu. Ra'aytu İbrahim'e müflihan. Ra'aytu alimtu. Bildim. Bildim. İbrahim'e, İbrahim'e müflihan. Felaha erici. Bir kim? İbrahim'e müflihun. Değil mi? İbrahim'e müpteda müflihun. Haber. Ba'de duhuli ra'aytu. Ra'aytu İbrahim'e müflihan. Tamam. Ve sadece alimtu nahu. Alimtu sıdka münciyen. Değil mi? Kurtarıcıdır yani. Doğruluk. Ve sâbü vecettü nahu. Vecettü salâha bâbel hayri. Vecettü buldum. Es-salaha salah. Yani güzel iş sahibi olmak, güzellikler sergilemek. Babel hayır, hayır kapısı. Hayırın kapısıdır. Ve sâminu ittehâdetü nâhu, ittehâdetü Muhammeden sadîkan. Muhammed'i dost edindim. Ve tâsü cealtü, cealtü zehebe hâtemen hâtimen. Altını yüzük yaptım. Ve l'âşirü semî'tü nâhu, semî'tü halilen yakra. Halil'i okur olarak işittim, okuyor idi. Okurken işittim. El kısmul evvelu, birinci kısım. Birinci kısım, şimdi bunu ayıracak. Bende yok, sizde var mı? Evet. Bende yok. Sizde o mu var? Bende o ibare yok. Ben de diyorum niye birinci kısım diye girdi bu diyorum şimdi. Tamam ve bu erbaat-ı efalin de. Yok. Heh, söyle bakayım benim. Ve hâzihil ef'alul aşaratü. Ve hâzihil ef'alu. El aşaratü tenkasim ila erba'ati aksamin. Ben de yok o. Dünkünü de ayet ediyor hocam. Üç tane. Evet. Tenkasimu ila erba'ati aksamin. Tamam. Şimdi oldu. Evet, bu fiiller, bu 10 fiil de 4 kısma ayrılıyor. El kısmul evvelu, birinci kısım yufidu ifade ediyor. Tercihe vuku'il haberi. Haberin gerçekleşmesinin, yani gerçekleşmesinin tercih edildiğini. Tamam mı? Tercihe şayan olduğunu ifade ediyor. Tercih edildiğini. Hangi fiillerdir? Ve huve erbaatü ef'al. Ve hiye zanentü ve hasibtü ve hiltü ve zantü. Bunlar. Dikkat ediyorsan dostluğunu zannettim. Yani dostluğu olabileceğini tercih ediyor yani. Mütekellim. Haberin, tamam mı? Haberin vukuunu düşünüyorsa, olabileceğini düşünüyorsa o zaman zanentü, hasibtü, hiltü, zantü bunları kullanır. Olabileceğini düşünüyor. Olabileceğini tercih ediyorsa onu ifade eden fiil nedir? Zanentüdür, hasiptüdür. Kesinlik yok yani orada. %100'lük yok. Haberin vukuunun tercihini, tercih edildiğini ifade eder. Tamam. Vel kısmü tâni, ikinci kısım yufidül yakîne ve tahkîke vuku'il haberi. Haberin vukuunun kesinliği, yakîni bilgi yani. %100'lük. Ve huve selâsetü ef'âli. Üç fiil. Ve hiye râaytu ve alimtu ve vecettu. Tamam. Vel kısmü sâlifü. Üçüncü kısım. Yufidü tasyira vel intikale. İntikali ifade ediyor. Bir halden bir başka duruma geçme, dönüşme. Ve huve fi'lâni. İki tane fiil. Ve huma ittehâdetü ve cealtü. Bunlardır. Tamam. Vel kısmü râbi'ü. Dördü. Yufidü nisbete fissem'i. İşitmekte nisbet. Tamam mı? Evet. İşitmedeki nisbet. Ve ve fi'lin vahidin. Bir fiildir. Ve ve semi'atü. O da semi'atü. Semi'atü işittim. Evet. İşitmene ait kılıyorsun. Kimi? Halilen halili. Yakra okuyor. Yani okumayı, okumanın halile aidiyetini. Yani ben öyle işittim. İşitmekte. Okuma işi halile ait. Okumayı gerçekleştiren kim? Halil'dir yani. Yani sen de bunu, yani ben bunu duydum. Okumanın Halil'e ait olduğunu da ifade ediyorsun. Diyorsun ki evet. Semi'tu Halil'en yakra. Peki. Şimdi zanne ve kardeşleri. Bunu dört kısma ayırdı. Bir. Zandan dolayı haberin vukuunu tercih etmek. Tercih. İkincisi. Yakini olan bilgiden dolayı, yakini olan bilgimiz var. Bundan dolayı haberin vukuunu kesin olarak ifade etmek. Üçüncüsü intikal, dönüştürme. Dördüncüsü de nispet. Nispet. İşitme ile olan nispet yani. İşittiğinden dolayı bir şeyi bir şeye ait kılmak. Haberin müptedaya aidiyetini, işittiğinden dolayı aidiyetini ifade ediyor. Peki. Semi'tu halilen yakra. Şimdi şurada bir tedrib var. Hı hı. Bir yapalım bakalım. Tedribun alel i'rabi. İraba bir alıştırma. E'rib el cümelel atiyete. Şu gelen cümleleri i'rab et. İnne İbrahim'e kâne ümmeten. Bir. Kennel kamera misbahun. İki. Hasibtül male nafi'an. Üç. Ma zâlel kitabu rafiqi. Dört. Bakalım. Bir. İnne İbrahim'e kâne ümmeten. Muhakkak ki İbrahim ümmet idi. Tek başına bir ümmet. İnne harfu tevkidin ve nasbin. Harfu tevkiddir. Nasb eden bir harf. Yansıbu el isme ve yerfau el habera. İsmi nasb ediyor, haberi ref ediyor. Ve İbrahim'e. İnne İbrahim'e. Tamam. İsmu inne mensubun bihi ve alametun nasbihi el fethatul lahiratu fi ahirin. Kâne fi'lun mâdin nâkısun. Nâkıs bi. Yerfa'ul isme ve yansıbu el habera. İsminin ref haberini nasb ediyor. Vesmuhu bu kânenin ismi zamirun müstetirun tahtehu yani. Tahtında müstetir zamir. Fihi o kâne fiilinde müstetirdir. Ne olarak müstetir? Cevazen. İstitaran caizen yani. Caiz bir gizlenmeyle gizlenmiştir. Takdiruhu, takdiru hadel zamir hüve. Hüvedir. Ya'udu yani yerci'u ala İbrahim. İbrahim'e abdet ediyor. İbrahim'e dönüyor. İnne İbrahim'e kâne hüve. O İbrahim oldu. Nedir oldu? Ümmeten. Ümmet oldu. Ümmeten fi hâzihil âye haberu kâne. Kânen haberi. Ümmeten. Mensubun bihi ve alametu nasbihi el fethatu el zahiratu fi ahirihi. Vel cümletu min kâne ve ismihi ve haberihi. Kânenin ismi ve haberinden teşekkül eden cümle. Vel cümlete cümle. Hangi cümle? Terakkebet. Evet. Vel cümleti terakkebet min kâne ve ismihi ve haberihi. Kânenin ismi haberinden terakküp eden, meydana gelen cümle fi mahalli ref'in, ref mahallindedir. Haberu inne, innenin haberidir. Tamam. Keennel kamera misbahun. Ay lamba gibidir. Değil mi? Lambaya benziyor. Nasıl lamba ortada aydınlatıyor? Ay da aydınlatıyor. Keenne harfu teşbihin ve nasbin. Teşbih ve nasb edatıdır. Yansıbul isme ve yerfa'ul habera vel kamera. İsmu keenne mensubun bihi. Keenne ile mensub keennenin ismidir. Ve alametu nasbihi el fethatu zahiratu fi ahirihi. Ahirindeki fetha. Nasbın alametidir. Ve misbahun, misbah haberu keenne, keenin haberidir. Merfu'un bihi, keenne ile merfu olmuş. Ve alametu ref'ihi, ezzammetu zahiratu fi ahir. Tamam. Hasibtul male nafi'an. Hasibtu, zanentu yani. El male nafi'an. Malın faydalı olduğunu sandım. Hasibe fi'lun mâdın mebniyyun ala fethin mukadderin ala âhirihi. Hasibtü. Hasibeydi. Değil mi? Dört harekârda sırcam olduğu için fetha kaldırıldı. Fetha kaldırıldı. Sakin oldu. Mebni ala sükun de diyenler var. Mebniyyun ala sükun. Sükun üzere mebnidir. Veyahut da mebniyyun ala fethin mukadderin ala âhirihi. Biz hangisini diyoruz hocam? Mebni ala sükun diyor. Evet değil mi? Men'a min zuhurihi, onun zuhurunu engellemiş. Ne mi engellemiş? İştigalül mahalli, o fetha açığa çıkamadı. Niye? İştigalül mahalli bis sükunil arizi li def'i keraheti tevali erba'i müteharrikati. Dört tane harekeli harfin peş peşe gelme çirkinliğini ortadan kaldırmaktan dolayı, kaldırabilmek için. Arız olan sükun. Oraya gelen bir sükun var. Dolayısıyla onunla meşgul olduğundan dolayı hasibetü olmadı yani. Hasibetü oldu. Fîmâ huve kel kelimetil vâhid. Tek kelime gibi olan yerdir. Tek kelime gibi olan yerde dört tane harekeli harf arka arka gelmesi çirkindir. Bunu ortadan kaldırmanın yolu da nedir? Sakin kılmaktır. Üçüncü harfi ne yaptın? Sakin kıldın. Peki vettâ'u hasib tü derken tü nedir orada? Zamirul mütekellim fa'ilu hasibe. Hasibenin fa'ili. Mebniyün ala'd-dammi fi mahalli ref'in. Ref mahallinde çünkü fa'ildir. Lennu fa'il. Vel male mal mef'ulun evvelu birinci mef'uldür li hasibe mensubun bihi ve alametun nasbihi el fethatu zahiretu. Zahir fetah. وَنَافِعًا مَفْعُولٌ ثَانٍ ikinci mef'ul لِحَسِبَ حَسِبٌ مَنْسُوبٌ بِهِ حَسِبَيْلَ مَنْسُوبٌ وَعَلَامَةُ النَّصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ فِي آخِرِهِ مَا زَالَ الْكِتَابُ الرَّفِيقِ kitap dostum olmaya daim oldu. Her zaman dostumdur yani. مَا حَرْفُ نَفْيٍ مَبْنِيٌ عَلَى السُّكُونِ La mahalle lehu minel i'rab. Lennu mebniyul asl. Asıldır. Ve zâle fi'lun mâdın nâkısun. Yerfa'ul isme ve yansıbul habera. İsmini raf, haberi nasb ediyor. Tamam. Vel kitabu ismu zâle. Zâle fi'nin ismidir. Merfu'un bihi. Evet, onunla merfu olmuş. Zâle fi'li onu raf etti. Ve alâmetu raf'ihi zammetun zâhiratun fi âhirihi. Ahirinde zahir olan zamme. El kitabu. Ve refiqi derken refik kelimesi haberu zal. Mensubun bihi zale fiiliyle mensuptur. Nasb olunmuştur. Ve cu'ile mensuben. Tamam. Ve alametu nasbihi. Nasb alameti nerede? Zammetun fethatun mukadderatun. Mukadder. Değil mi? Takdiri Rabb'u. Ala ahirihi. Ahirinde mukadder olan fethayla mensup. Şimdi nasbın alameti fetha ama nasıl fetha? Mukadder. Ala ahiri, ahiri üzerinde. Peki niye ortaya çıkamamış? Mena'a min zuhuriha. Mena'a men etti, engelledi min zuhuriha. O fethanın ortaya çıkmasını. Refiqi. Bak. O mütekellim Yasir. Mütekellim Yasir'in makabı meksul olması gerekiyor. İştigalül mahalli, mahallin alıkonmuş olması. Neyle alıkonmuş? Bir hareketin münasebeti liyail mütekellimi. Mütekellim yasına münasebet için gelen harekeyle mahal. İrab mahalli olan kaf. Refiqi'deki kaf, İrab'ın mahalli. İrab gelecek olan har. Ama kaf neyle alıkondu? Ya'ya münasebet için kesreyle alıkondu. Orada kesre varken başka bir hareke gelebilir mi? Gelemez. Peki. O zaman ne yapamadı? Açığa çıkamadı işte. Alamet, nasbın alameti açığa çıkamıyor. Ya çıkamadığına göre İrab takdir oluyor. Ve illem yazhar fil lafzı. İrab lafızda açığa çıkamaz. Bel kudra fi ahirihi yüsemma takdiri. Peki, refik kelimesi mudafun ve ya'ul mütekellimi, mütekellime ait olan ya, ben, benim, mudafun ileyhi, mudafun ileyhtir, mebniyün ale's-sükûni fi mahalli hafdın, fi mahalli cer mahallidir. Evet, babun naht, mamulü bittebaiyeleri anlatacak şimdi bize. Siz düşe getirir mi şimdi? Getir hocam. Çarpı harf yazdın da harfi teşbih mi? Ne? Çarpı. Ha, hangisi? Çarpı kemer feli. Ha, harfi teşbih.